पुमर्थं प्रतिपाद्यापि प्रकृतेव श्रुतिः पुनः तमेव युक्तिभिः सार्धं वदन्ति सार्थमीशते। तेपन्नमें अवतरण क्या तत्वशादी श्रुति सारस्याद आनंद आत्मा को बोधयती चेत युक्तिपन्यास श्रुति वृथा सैत न ज्ञान ज्ञान प्राप्त अज्ञातर्थ युक्ति सांदनासी थे अतः नियोग अनपेक्षा भी श्रुतर युक्ति अपेक्षा अस्ति पूरा पिछली की शंका है असंख्या युक्ति अपेक्षा होगी। पुमर्थम प्रतिपाद्यापि श्रुति पुनः प्रकृत्या प्रतिपादे पुनः तमेव युक्ति भी सार्धम युक्ति सार्धम वदन्ति सार्थम इच्छते तमेव सार्थम इच्छते युक्ति भी सार्धम सार्थम इच्छते साक्षात्कार उत्पाद्य आपात ज्ञान उत्पाद्य पुरुषार्थ प्रतिपाद्य साक्षात्कार हुआ होने पर भी स्वभावतः पुनः तमेव सार युक्ति भी सा युक्ति भी सार्धम तमेव युक्ति सार्थम तमेव सार्थम इच्छते युक्ति भी सार युक्ति के साथ उसे अपने स्वार्थ को फिर विचार कर युक्ति के साथ युक्ति से फिर उसे अर्थ का ज्ञान होता है। पुमर्थ तो हो गया स्वार्थ है पुमर्थ ज्ञान ज्ञान को प्रतिपादन कर दिया ज्ञान हुआ फिर उसको युक्ति के साथ कहने वाली श्रुति श्रुति युक्ति भी सार्धम स्वार्थम वदन्ति श्रुति तमेव पुमर्थम तमेव सार्थम इच्छते उसी अर्थ की फिर अर्थात उसी अर्थ है फिर युक्ति के साथ उसी अर्थ को श्रुति कहेगी अपेक्षा करती है। श्रुति ही पुमर्थम सार्थम प्रकृत्या प्रतिपाद्य अब स्वभाव से अर्थ को प्रतिपादन करने के बाद भी पुनर् असंभावना आदि शंकायां युक्ति भी सह तमेव अर्थम बदंती युक्ति भी सार्धम सार्थम इष्यते तमेव अर्थम लक्षणिया बदंती सार्धम बदंती युक्ति भी सार्धम बदंती युक्ति के साथ श्रुति उसी अर्थ को कहती हुई बदंती प्रतिबंध ध्वंसित्व न युक्ति इष्यते तो युक्ति की अपेक्षा है प्रतिबंध निराश के लिए। शाब्दम अपि प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानम शब्द से होने के बाद भी पुरुष अपराधाद असंभावनादि अभिभूतम इति शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ अहम ब्रह्म तो भी पुरुष अपराध से असंभावनादि के द्वारा वो ज्ञान अभिभूत है। श्रुति युक्ति भी निरसनिया निरसनी भी सह तमेव दृष्टम सार्थम बोधयन्ति युक्ति के साथ मिलकर के श्रुति हुई अपने अर्थ को बोधन करते लक्षण बोधयन्ति प्रतिबंध विधुरम अपरोक्षा बोधयती तो प्रतिबंध रहित तो अपरोक्ष ज्ञान को बोधन कराती श्रुति अर्थात तो पहले शब्द से ज्ञान हुआ अपने दोषों के कारण प्रतिबंध असंभावनादि है असंभावने का अभिभूत है तो युक्ति के साथ श्रुति मिल करके उसी स्वार्थ को बोधन कराती है अर्थात जो पहले परोक्ष ज्ञान हुआ था उसी अर्थ को बोधन कराना है युक्ति के साथ मिलकर उस लक्षण करना है किंतु उसमें करने क्या होगा प्रतिबंध विधुरम अपरिचय संस्कृत को बोधन कराएगा। तत्र च वाक्य ज्ञान वाक्य जन ज्ञान सोत्पत्ति मात्र न सर्वा विद्या तत्काल निवर्तक कुत इत्यादि अपेक्षा तो वाक्य जन ज्ञान हुआ पहले ज्ञान होने पर भी उसको फिर युक्ति के साथ मिलकर उसी अर्थ को कहती है। कौन से वो ज्ञान हो जाने पर युक्ति आदि की अपेक्षा नहीं है। युक्ति के साथ मिलकर के श्रुति उसी अर्थ को अर्थात तो मनन आदि से युक्त होकर के श्रुति से ज्ञान, मनन आदि से युक्त होकर के श्रुति प्रमाण से ज्ञान। तो श्रुति हाँ परोक्ष कहीं कहते असंभावना युक्त है, असंभावना प्रतिबंध प्रतिबद्ध है, किंतु युक्ति के सहित श्रुति मिल करके प्रतिबंध रहित ज्ञान जन क्या है वो ज्ञान। फिर युक्ति क्या क्या अपेक्षा करी, पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रतिबद्ध है अज्ञान निवृत्त का नहीं है, तो फिर वही युक्ति के साथ मिलकर के श्रुति अपने अर्थों को प्रतिपादन करती असंभावना विधुर अपरिचित ज्ञान जन का है। अंगी है श्रुति, ये अंग है युक्ति आदि अंगांगी भाव होने से उसको फिर अपेक्षा करेगी। अंगी कह दिया तो अंगों का ग्रहण हो गया, अंग के साथ मिलकर के अंगी भी जो काम करता है फिर अलग से अंगों को ग्रहण अपेक्षा करेगा। अंगी कहते अंग आ गया तो युक्ति विशिष्ट श्रुति प्रमाण से ज्ञान हो गया और अलग युक्ति की अपेक्षा नहीं है। यदि अंगांगी भाव नहीं मानकर स्वतंत्र मानेंगे तो अंगी वो फिर युक्ति की अपेक्षा करे, युक्ति उसका अंग है, श्रवण प्रधान है, मानव निध्यासन अंग है, उसमें मिल करके ही बोध जनक। पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान को प्रतिबद्ध ज्ञान इसे कहते हैं। पूर्वपक्षी कहता है ज्ञान होने के बाद भी नियोग आदि अपेक्षा नहीं करें, युक्ति की अपेक्षा करें, तो युक्ति सापेक्ष होगा तो स्वतः प्रमाण नहीं होगा। ये स्वतः प्रमाण से ज्ञान हो गया, अरे युक्ति अपेक्षा नहीं, युक्ति आदि अंग है, अंग श्रुति प्रमाण से युक्ति के साथ और श्रुति प्रमाण से ज्ञान हुआ, वो ज्ञान होने के बाद और किसी की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान होने के लिए अपेक्षा है, ज्ञान होने के बाद किसी की अपेक्षा नहीं। घट बनने के लिए उपादान कारण निमित्त कारण आदि का अपेक्षा है, उत्पत्ति के बाद किसी का अपेक्षा नहीं अर्थबोध प्रयोजन के लिए। इसी प्रकार ये ज्ञान होने के बाद अन्य इत्यादि से अपेक्षा नहीं, इसलिए अनपेक्षा प्रमाण स्वतः प्रमाण हो जाएगा। सौते भी ज्ञान है प्रतिबंध ध्वंसित होने युक्ति अपेक्षा से, अभी सौते से प्रमाण से ज्ञान होने पर भी प्रतिबंध निराश करने की युक्ति अपेक्षा यदि हुई तासम अनुभव हेतुत्वात तो युक्ति भी अनुभव का हेतु हो गया। तद अपेक्षा श्रुते सत प्रमाण हानि, फिर श्रुति में सत प्रमाण कैसे हुआ, और युक्ति अनुभव का हेतु हो गया। इति आशंक्य आह नैतावता नैतावता अपराधेन युक्तयो मान कारणम शब्दमात्राद संसिद्धे रनपेक्षत्वहानतः। एतावता अपराधेन युक्तयो मान कारणम न शब्दमात्रात् अनपेक्षत्व शब्दमात्रात् असंसिद्धेर, अच्छा शब्द मात्र से सिद्ध नहीं होगा तो अनपेक्षत्व का हानि है अपराधेन युक्तयो मान कारणम न शब्दमात्रात् अनपेक्षत्व हानतः असंसिद्धे मान कारण युक्त मान कारण न असंसिद्धे, क्योंकि युक्ति से सिद्ध नहीं होने से युक्ति मान कारण न एतावत अपराध न युक्त मान कारण न असंसिद्धे और शब्द मात्रात अनपेक्ष तो हानि निरपेक्ष ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मैं देखा श्रुतेर युक्ति अपेक्षा अस्ति एतावत न उत्पन्न से ज्ञान से स्वार्थ निश्चय हेतव युक्तय, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद स्वार्थ निश्चय है तो युक्ति इसे नहीं, किंतु तत्प्रतिबंध ध्वस्ती कारण युक्ति स्वार्थ निश्चय के तो नहीं है। शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ, युक्ति स्वार्थ निश्चय के तो नहीं, युक्ति प्रतिबंध निराश ध्वंस का कारण। युक्ति नाम अर्थ निश्चय के यदि मानेंगे तो क्या होगा, तो युक्ति यदि अर्थ निश्चय होगा तो शब्द स्तुति से ज्ञान नहीं होगा, वाक्य आदि हो तथा सीधे वाक्य से यदि सीधा नहीं होगा तस्य अनपेक्षा भंग अनपेक्षित भंगा फिर अनपेक्षा किसे होगा, वाक्य से ज्ञान ही नहीं होगा तो अनपेक्षा प्रमाण क्या हुआ। तस्य शास्त्र से अनपेक्षित भंगा शास्त्र फिर अनपेक्ष प्रमाण है वो प्रमाण ही नहीं होगा, अनपेक्ष प्रमाण कैसे होगा। पुरुषवत्सवत सत मान्यत विघात पुरुष वाक्य जैसे सत प्रमाण नहीं हुआ है शास्त्र भी सत प्रमाण नहीं होगा। निश्चय प्रतिबंधक ध्वस्तित्व में वो तासाम ऐसे युक्ति ज्ञान जनक नहीं है, निश्चय में प्रतिबंधक संशय आदि है उसके निवृत्ति के लिए हेतु है युक्ति। ज्ञान तो उत्पत्ति शब्द से शास्त्र से युक्ति हो गया प्रतिबंधक निराश के लिए, युक्ति प्रमाण हो जाएगा यदि युक्ति से ही ज्ञान हो, केवल युक्ति से ज्ञान नहीं होगा शब्द ही प्रमाण। युक्ति प्रतिबंध निराश होगा तो शब्द अप्रमाण हो जाएगा ऐसा नहीं, शब्द से ज्ञान होने पर ही प्रतिबंधक निराश के युक्ति है। निश्चय प्रतिबंध ध्वस्त हो युक्ति अपेक्षा इसको दृष्टांत से कहते हैं, निश्चय हुआ निश्चय प्रतिबंध ध्वस्ति के लिए युक्ति अपेक्षा। नवायो क्षिप्रकारित्वात् श्वेतालम्भो विभूतये विद्युदेशात् तु तत्सिद्धे शीघ्रं तु उक्तं प्रवृत्तये। वायु क्षिप्रकारित्वाद् श्वेतालम्भ वायु शीघ्रकारी से श्वेतालम्भ कर्म करना ही थे न विभूतये श्वेतालम्भ विभूतये विभूति के लिए श्वेतालम्भ कर्म करना वायु क्षिप्रकारी होने से ही थे न विधि उद्देशा तो तस्सी थे ये श्वेतालम्भ कर्म विभूति के लिए विधि वाक्य से सिद्ध है। और वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता अर्थवाद वाक्य में कि वो अर्थवाद वाक्य उसके के कारण वो कर्म करना होता है विभूति के ऐसा नहीं है तो विधि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम वैश्वर्य के लिए शीघ्र तो उत प्रभुत है वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता जो कहा शीघ्रता प्रभुति के लिए कहा गया वायु देवता कर्म प्रभुति अर्थवाद वाक्य न कि क्षिप्रकारित्वा तो पशु कर्म होता है प्रभुति होते ऐसा नहीं है अर्थवाद वाक्य वो प्रवृत्तक नहीं हुआ साध्य साधन संबंध प्रमाण नहीं केवल अर्थवाद वाक्य प्रवृत्ति के लिए वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता इति वायु श्रुतात् क्षिप्रकारित्वात् वायु शीघ्रकारी है इतने मात्र से न श्वेतालम्भन से विभूति हेतु तुम ज्ञाप्यते श्वेतालम्भ कर्म श्वेत विभूति हेतु है ये वायुर्वेक्षेपिष्टा इस वाक्य से ज्ञाप्यते अथवा वाक्य से न अतः विधि वाक्य से वायुव्यम श्वेत मारभेत भूति काम विधि वाक्य से ज्ञाप्य थे वायुव्यम श्वेत मारभेत भूति काम अस्मादेव तस्य तदेतुत्वात् श्वेतालम्भन विभूति हेतुत्व किस वाक्य से इसे आर्थवादिकं तो वायु शीघ्रम जो कहा गया पुंस भूति काम से श्वेतालम्भे प्रभुति हेतु वायु श्वेतालम्भ जो वायु क्षेपिष्टा देवता अर्थवाद वाक्य अर्थवादी कंतु वायु शीघ्र वायु में शीघ्रता पुंस भूति काम से जो भूति चाहता है श्वेतालम्भ प्रभृति का है तो वायु भी क्षिप्रकारी तेन तद्देवता का पशुआलम्भे शीघ्र एवं फलम इति आलोच्य फलेच्छया प्रवृत्ति उन्मुख भवति पुरुष शीघ्र का फल देने वाला विचार करके फल शिक्षा से प्रभुत्व होता है। इसी प्रकार यहाँ भी वाक्याज ज्ञान उत्पत्ति न युक्ति उपन्यास हो ना भी उत्पन्न ज्ञान से स्वार्थ निश्चयतम किंतु प्रतिबंध ध्वंसातम वाक्याज ज्ञान उत्पत्ति युक्ति का कथन वाक्य से ज्ञान होने के लिए युक्ति कथन है ये नहीं युक्ति वाक्य से ज्ञान होने के लिए नहीं ज्ञान होने की युक्ति नहीं और ना भी उत्पन्न ज्ञान से स्वार्थ निराशातम ज्ञान उत्पन्न हो गया स्वार्थ निश्चय करने के लिए युक्ति वो भी नहीं तो फिर युति किसके लिए? किंतु तत्प्रतिबंध ध्वंसात, उसमें ज्ञान होने पर जो प्रतिबंध की संशय विपर्य उसकी निवृत्ति के लिए युक्ति है। अर्थवाद वाक्य, हाँ वही होता है, विधि वाक्य प्रवर्तक है। अर्थवाद वाक्य इतने केवल है, वो भी नहीं होता है, प्रवृत्ति नहीं होता है, तो उसमें प्रशंसा करने से प्रवृत्ति हो जाती है, तो परंपरा से हुआ, वो वास्तव प्रवर्तक नहीं है। तो अर्थवाद वाक्य इसे प्रवर्तक तो कर्म कर्म साधन बता दिया, इष्ट साधनता बुद्धि से प्रवृत्ति होती है। कहीं तो इसे में पहले आया वेदांत मत के अनुसार विधि वाक्य भी प्रवर्तक नहीं, वो तो मीमांसा के अनुसार प्रवर्तक, इनके अनुसार तो इष्ट साधनता ज्ञान स्वर्ग साधन याग और आगे से प्रवृत्ति होती है। मीमांसा मत के अनुसार विधि वाक्य साध्य साधन संबंध ज्ञान हुआ और प्रवर्तक है, फिर आलस्य के कारण नहीं होता तो अर्थवाद वाक्य से प्रवृत्त हो जाएगा, ये हुआ। किंतु अर्थवाद वाक्य साध्य साधन संबंध का बोधक ऐसा नहीं हुआ। इसी प्रकार श्रुति वाक्य से ज्ञान होने पर प्रतिबंध निराश के लिए युक्ति का पीछा होने पर भी वो युक्ति कोई प्रमाण ज्ञानजनक ऐसा नहीं है। निश्चय प्रतिबंध को ध्वंस करने के लिए ही युक्ति है, उत्पन्न ज्ञान स्वार्थन से किंतु तब प्रतिबंध ध्वंसार्थम। इतस्य युक्तिनाम न तत्व निश्चयकता, युक्ति तत्व निश्चय का नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्तेभ्यो यदि नामातिरेकतः व्यक्तिभ्यो गोत्वव दृष्टम ब्रह्मत्वस्य किमागतम्। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी हो यदि नाम व्यक्ति भी हो अतिरिक्त गोतवत व्यक्ति हो गोतवत, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो यदि नाम अतिरिक्त व्यक्ति भी हो गोतवत दृष्टम ब्रह्मत्व से किम आगतम, जैसे व्यक्तियों से गोत्व अलग है, इसी वजह जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग है ब्रह्म, तो ब्रह्मत्व से किम आगतम युक्ति, ब्रह्मत्व में क्या करेगा, जागृत स्वप्न सुश्रुति से अलग है, व्यक्ति से गोतेजी से अलग है, इतनों से ब्रह्मत्व में क्या अनुभव करने के लिए क्या आएगा, प्रमाण से अनुभव होगा। युक्ति तत्व निश्चय का नहीं, यथा व्यक्ति भी हो गोत्वम अतिरिच्यते, गो व्यक्ति से गोत्व अलग है, व्यावृतानुवृत्ति भेद से मणिसूत्र दृष्टत्वाद, व्यावृतेषु अनुवृत्ति व्यावृतेषु व्यक्तिषु व्यावृतासु व्यक्तिषु गोत्व अनुभूति, ऐसे मणि सूत्र में मणि व्यावृत होने पर सूत्र की अनुभूति, तथा अवस्था त्रयात् मिथ व्यभिचारी न अव्यभिचारी आत्मवस्तु युक्ति तो व्यतिरिक्त तो यदि दृष्टम जागृत स्वप्न सुश्रुति व्यावृत है, अनुभूत होने वाले आत्मा अलग है, तो व्यावृत अनुभूत अव्यभिचारी एक अलग है, तीन अवस्था में रहने वाले तीन अवस्था का साक्षी आत्मा भिन्न है, इसी तो होगा। ठीक है, मैं कह रहा सपन व्यतिरेक तो यदि दृष्टम, यदि युक्ति से ये इनसे भिन्न सिद्ध होता है, व्यतिरेक तो न आत्म सिद्ध होगा दृश्यता नाम अस्य तो तमर्थ से तदर्थत्व वाक्यम बिना युक्ति भी न किंचित भवति, ये तमर्थ का तदर्थ ऐक्य होने के लिए वाक्य प्रमाण के बिना युक्ति से कुछ नहीं होगा। अन्य व्यतिरिक करके तमर्थ हो गया जागृत स्वप्न सुश्रुति से भिन्न, किंतु ब्रह्म के साथ एकता के लिए युक्ति क्या करेगी, युक्ति से जैसे पंचदश में पहला आया आत्मा सच्चिद आनंद रूप है, आत्मा नित्य है, सुख रूप आनंद सिद्ध कर दिया, ऐसा सिद्ध हो गया तो फिर वेदांत वाक्य की क्या आवश्यकता, त्वमर्थ का ज्ञान होने पर ब्रह्म के साथ एकत्व महावाक्या तो बुद्धि थी इथम युत्या संभावित संभावित इथम नहीं संभावित एकत्वम नहीं वो अलग है। इसी प्रकार एकत्व से युक्ति से सिद्ध हुआ और ब्रह्म एकत्व वाक्यादि अनुभूयते, युक्ति से तो अमर्थ का सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म के साथ एकत्व तो वाक्य श्रुति प्रमाण से होगा, वो प्रमाण से एकत्व ज्ञान होगा। युक्ति के द्वारा तमर्थ का जागर स्वप्न सुश्रुति से व्यावृत मैं हूँ ये तो निश्चय होगा, ब्रह्म के साथ एकत्व होने के लिए वाक्य प्रमाण। इसे जो केवल त्यक्त आत्मान भाव है को हम मैं कौन हूँ ये साधने तमर्थ निश्चय करने के लिए, किंतु महावाक्य क्यों है ना ब्रह्म ज्ञान को हम सोच करके ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं। ऐसे कहीं को हम करते ठीक है, उसमें पुस्तक भूत तो लोग लिखते हैं ठीक है, उसके द्वारा तमर्थ का अनुसंधान करना है, उसके बाद महावाक्य प्रमाणिक बिना ज्ञान नहीं होगा। किसको महावाक्य का उपदेश पहले हुआ है, गर्भ में ज्ञान हो गया, अभी उपदेषा के बिना ज्ञान हो गया, ये संभव है, उत्तता है, किंतु महावाक्य के बिना ज्ञान हो जाता है ऐसा नहीं। तमर्थ का ज्ञान हो जाएगा और विचार करते करते यदि लक्षात निश्चय हो उसके बाद ही प्रमाण से ज्ञान होगा। ज्ञान युक्ति से प्रतिबंध पहले ज्ञान जो हुआ था जो विषय उसी को ही युक्ति के साथ मिलकर के शब्द प्रमाण प्रकाश करता है, अलग नहीं, वही ज्ञान। पहले प्रतिबद्ध ज्ञान था, अभी अप्रतिबद्ध ज्ञान होगा। कहीं कहीं कहते पहले ज्ञान हुआ था केवल प्रतिबंध ध्वंस कर दिया, ध्वंस करने वाला तो ज्ञान नहीं, ज्ञान पहले है, ज्ञान पहले से है, प्रतिबंध को नष्ट कर दिया, इतने से अप्रतिबद्ध ज्ञान हो गया। ये हो गया मिथो व्यभिचारी न अवस्था में अव्यभिचारी आत्मवस्तु युक्तित्व व्यतिरेक तो यदि दृश्यम दृश्यता अश तो तमर्थ से तदर्थत्व वाक्य में ना युक्ति हुए न किंतु होती नहीं सा तर्क न मतिर आपने आई थी श्रुति खंड से, युक्ति से कुछ नहीं होगा, वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा। शुद्ध वाक्य से आप ही ज्ञान दृष्टि युक्तिवत वाक्य से आप अतदेतुत्वात् तदरावृत्ति तद हेतु अभी शंका करते श्रुत वाक्य से आप पुंस श्रुत वाक्य में है ना ज्ञान नहीं दिखता है, जैसे युक्ति से ज्ञान नहीं होता है वाक्य श्रवण करने से भी ज्ञान नहीं होता है, वाक्य से आप अतद हेतुत्व वाक्य भी प्रमा हेतु नहीं है प्रमा हेतु नहीं है तदरावृत्ति तद हेतु से श्रुति और युक्ति ये दोनों की आवृत्ति है प्रमा का ज्ञान का हेतु इति आशंका। असिद्धम शास्त्र युक्ति व्यावृत्या न सिद्ध्यति नैव ह्यावर्तनं हेतु प्रामाण्येनेष्व निक्षणात् शास्त्र युक्तिभ्याम असिद्धम आवृत्या भी न सिद्ध्यति असिद्ध वस्तु शास्त्र युक्ति से आवृत्या भी न सिद्ध्यति नहीं वही अन्य आवर्तनम प्रामाण्य हेतु आवर्तनम प्रामाण्य हेतु न अन्य स्वनिक्षणा अन्यत्र कहीं ऐसा दिखा नहीं कि आवृत्तिकरण से प्रमाण हो जाएगा, शास्त्र युक्ति के आवृत्तिकरण से ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं। अन्य सु प्रामाण्य आवृत्ति अनिश्चनात् अन्य प्रमाण के लिए ज्ञान होने के लिए आवृत्ति की अपेक्षा नहीं, चक्षु से रूप दर्शन होता है आवृत्ति की अपेक्षा नहीं, इसलिए ये शास्त्रवृत्ति यदि से वस्तु सिद्ध नहीं हो तो आवृत्ति से भी सिद्ध नहीं होगा। सत्ता मन आवृत्ति रमानत्वात् आवृत्ति तो प्रमाण नहीं तस्य वाक्य प्रामाण्य हेतुत्वात् वाक्य प्रमाण्य हेतुत्व आवृत्ति तद्वारा निश्चयकत्व वाक्य में प्रामाण्य होने के लिए हेतु आवृत्ति इति आशंका न वा नैव नैव ही आवर्तन हेतु प्रामाण्य के लिए नहीं शब्द से प्रामाण्य तद आवर्तन कारणी भवति शब्द प्रमाण होने के लिए उसकी आवृत्ति कारण ऐसा नहीं। प्रत्यक्षादिशु आवृत्ति प्रामाण्य हेतुत्व आदृश्य प्रत्यक्षादि चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाण्य हेतुत्व आवृत्ति में नहीं कि आवृत्ति से शक्य प्रमाण होगा चक्रियादि प्रणेशा नहीं, हेतु में वे विगुणति, जो हेतु दिया हेतु शब्द हेतु क्या है, प्रामाण्य हेतु तो अदृष्टि आवृत्ति है प्रामाण्य शब्द से प्रामाण्य वाक्य प्रमाण हेतुत्व तद्वारा निषेध ऐसे नहीं, हाँ शब्द से प्रमाण तदर्थन कारण प्रथय दृष्टि तद आवर्तन कारण होती तो प्रथय दृष्टि प्रमाण हेतुत्व दृष्टि तो आवृत्ते है प्रमाण हेतुत्व न क्यों नहीं प्रत्यक्षादिशु आवृत्ते प्रमाण हेतुत्व दृष्टि प्रत्यक्षादि प्रमाण में आवृत्ति प्रामाण्य के हेतु नहीं होता है, नहीं होने से तो प्रामाण्य हेतुत्व आवृत्ति में है ऐसा नहीं, तो आवृत्तो प्रामाण्य हेतुत्व है युक्ति ऐसा नहीं है। नच नचेदृशं प्रमाणत्वं दृष्टम अन्यत्र कुत्रचित् अन्यादृक्ष प्रमाणस्य नच नास्त्यत्र संभवः। न च ईदृश प्रमाणत्वम अन्यत्र कुत्रचित् दृष्टम, ऐसे प्रमाण आवृत्ति होने से प्रमाण होगा, अन्यादृक्ष प्रमाण से न च अन्यादृश प्रमाण से ईदृश में प्रमाण तो नहीं दिखा, अन्यादृश प्रमाण में भी आवृत्ति हेतु हो आवृत्ति प्रमाण तो सिद्ध करते न च अन्यादृश अन्यादृश प्रमाण से नास्ति अत्र संभव, यहाँ अन्य दिशा प्रमाण से संभव ही नहीं, शब्द यहाँ अन्य कोई प्रमाण संभव है नहीं, और आवृत्ति उसका हेतु ऐसे नहीं दिखा गया प्रमाण में, ठीक है हमें 58 में लौकिक मानसु आवृत्ति अनिश्चायकत्व आदि लौकिक प्रमाण में भी चक्षुरादि प्रमाण आवृत्ति निश्चायक नहीं, यह भी तस्या निश्चायकत्व आवृत्ति निश्चयजनक सिद्ध नहीं, तरह लौकिक वाक्य संस्कृत परोक्ष दृष्टि हेतुत्व दृष्टि लौकिक वाक्य में संस्कृत परोक्ष ज्ञान हेतु होता है लौकिक वाक्य तत्वमस्य आदि में तथा से आदम इतिहासंख्य अन्यादृक्ष प्रमाण से न च अन्यादृश प्रमाण से अन्य प्रमाण का नहीं, संस्कृत अपरोक्ष ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण लौकिक वाक्य प्रमाण ऐसा नहीं है लौकिक वाक्य के समान, अतः संस्कृत अपरोक्ष ब्रह्मात्मा लौकिक वाक्य विसदृश्य से तत्वादि मानस्य संभव नास्ती न संख्य, अच्छा अच्छा अन्यादृश वाक्य प्रमाण से अत्र नास्ति अत्र नास्ती न संभव न संभव नास्ती न अन्यादृश प्रमाण से लौकिक वाक्य में असंसृत प्रयक्ष बोध जनक तो नहीं संस्कृत परोक्ष जनक परोक्ष जनकत्व, और प्रमाण से श्रुत्यादि में अन्यादिश प्रमाण अत्र असंस्कृत अपरोक्ष बोध जनक में नहीं है इतना है, ऐसे लौकिक वाक्य संस्कृत परोक्ष दृष्टि हेतुत्व दृष्टि तत्व से आदि तथा कहते अन्यादृश्य असंस्कृत अपरोक्ष ब्रह्मात्मनि लौकिक वाक्य विसदृश्य से तत्वादि मानस्य संभव नास्ती न वक्त शक्य संभव नास्ती न अन्यादृश प्रमाण से अत्र संभव नास्ती न अन्यादृश प्रमाण असंसृत अपरीक्ष बुद्धिजनकत्व प्रमाण से अत्र संभव नास्ती न संभव नहीं तो नहीं संभव है शक्य मानस वस्तु क्यों नहीं मानस्य वस्तु अनुसारिता तो प्रमाण तो जैसे वस्तु ऐसे बोधन कराएगा, यदि वस्तु प्रमेय संस्कृत परोक्ष स्वभाव तो संस्कृत परोक्ष ज्ञानजनक होगा, यदि वस्तु स्वयं असंस्कृत अपरोक्ष रूपे यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म असंगी पुरुष तो ऐसे ज्ञान का जनक होगा, तो अन्य में प्रमाण संभव नहीं असंस्कृत अपरोक्ष ज्ञान जनक प्रमाण नहीं होगा इति न संभव इति न ये संभव है 58 में अत्र अत्यंत प्रचय ब्रह्मात्म लौकिक वाक्य विशिदर्श तत्वादि मानस्य संभव नास्ती नव किम सकम सक्यम वक्त मानस्य वस्तु अनुसारिता तत्वादेर ब्रह्मात्मनि मानता उक्ता ब्रह्मात्मे प्रमाणी तत्वसी तत्र ब्रह्मात्मानो मानांतरा ज्ञातो ज्ञातो वा ब्रह्मात्मा में एकत्व ज्ञान हो गया तत्वसी वाक्य से अभी ब्रह्म और आत्मा दोनों अन्य प्रमाण से ज्ञात अज्ञात अथवा ज्ञात यदि अन्य प्रमाण से अज्ञात अज्ञात दोनों में एकत्व ज्ञान कैसे होगा आद्य तवे शब्द शक्ति ग्रहाद अगृहित शक्ति शब्द से अवधकत्वाद अनुत्पत्ति रूपम अप्रमाण्यम यदि ब्रह्मात्मन मानांतरात अज्ञात मानांतर अज्ञात हो तो शब्द शक्ति अग्रहाद तो ब्रह्मात्मा अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं तो ब्रह्म में किसी शब्द की शक्ति आत्मा में किसी शब्द की शक्ति शक्ति ज्ञान नहीं अग्रहाद अगृहित शक्ति शब्द से अगृहिता शक्तिय शब्द से सर शब्द अगृहित शक्ति कम बोधक होगा अबोधकत्वात् अगृहित शक्ति शक्ति शब्द से बोधकत्व अबोधकत्वात् अबोध होने से क्या होगा आत्म ब्रह्म विषय के वाक्य कुछ भी कहे वो सब बोधजनक नहीं होगा ज्ञान हो उत्पन्न ही नहीं होगा क्यों शक्ति की ज्ञात नहीं अनुत्पत्ति रूपम अप्रमाण्य फिर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी तो अनुत्पत्ति रूप अप्रमाण्य रहेगा अलौकिक अलौकिकार्थवादित्वा दात्म ब्रह्माभिधानयोः संबंधाग्रहणादात्मा ब्रह्मेति कथमुच्यते आत्म ब्रह्माभिधान हो अलौकिक अर्थवादित्वात् आत्मा ब्रह्म का जो शब्द है अलौकिक अर्थ कहने वाले संबंधाग्रहणाद शक्ति ज्ञान नहीं होगा लौक लोक वाक्य में प्रयोग हुआ तो उसे शब्द ज्ञान शक्ति संबंधाग्रहणाद आत्मा ब्रह्म ही तो खत्म हो जाते फिर आत्मा ब्रह्म एक तो कैसे कहा जाएगा ये आक्षेप हो गया आगे उत्तर होगा पदानाम शक्ति अग्रहाद अवध कृत्य भी शक्ति ग्रहण से ग्रह ज्ञान जनक नहीं होगा वाक्य से तदनपेक्षत्वाद वाक्य तो सत्य से अपेक्षा नहीं सत्य अपेक्षा नहीं वाक्य की शक्ति नहीं होती पद की शक्ति है ये तो नहीं कहा शक्ति ज्ञान के बिना वाक्य के ज्ञान के लिए शक्ति ग्रह की अपेक्षा वाक्य की सत्य नहीं वाक्य से तदनपेक्षत्वाद बोधक तो वाक्य बोधक हो जाए ये तो आशंक्य वाक्य क्या है समव्यवहारित पद प्रत्येक पद के अर्थ की ज्ञान वाक्य के बिना वाक्य बोध कैसे होगा समव्यवहारित पदानामेव वाक्यत्वात् व्यम विद्या पद ही वाक्य शक्ति ज्ञान के बिना कैसे होगा वाक्य की सत्य नहीं हो पद की सत्य ज्ञान नहीं होगा ज्ञात ज्ञातार्थ संगति शब्दो वाक्यार्थावगमक्षम ब्रह्मात्मार्थ प्रसिद्धौ च लोकान् मान प्रवेशिता साथ है ना ज्ञाता अर्थ संगति शब्द ज्ञात ज्ञाता अर्थ संगति अस्य सशब्द ज्ञाता अर्थ संगति अर्थ के साथ शक्ति ज्ञान रहे वाक्यार्थ अक्षम वो जिस शब्द की शक्ति ज्ञात है वो वाक्यार्थ ज्ञान के समर्थ होता है ब्रह्मात्मा अर्थ प्रसिद्ध हो च यदि शब्द आत्मा ब्रह्म का शब्द शब्द वाचक का की शक्ति ज्ञान है शक्ति ज्ञान है मतलब अर्थ ज्ञान होगा अर्थ यदि ज्ञान होगा ब्रह्मात्मा अर्थ प्रसिद्ध हो च फिर लोकान मान प्रविष्टता लौकिक प्रमाण का लोकात प्रसिद्ध हो लोक से ब्रह्मात्म प्रसिद्ध हो जाएगा तो अन्य प्रमाण प्रविष्ट हो गया अलौक्य नहीं रहा ये भी पूर्व पिछी का है ज्ञातार्थ द्वित है हाँ, लोका तो ब्रह्मात्मा प्रसिद्ध मान प्रविष्टा लौके लौकान से ज्ञान हुआ तो लोक प्रमाण लौक्य प्रमाण से ज्ञान होगा, मान प्रविष्टा हो जाएगी साथ में ज्ञात। द्वितीय द्वितीय क्या था, दो मानांतर अज्ञात अथवा ज्ञात। मानांतर अज्ञात क्या, मानांतर यदि ज्ञात मानेंगे तत्वमादेर अनुवादित है ना, तत्व फिर अनुवाद हो गया, तम पदार्थ तत्पदार्थ या ज्ञान है अन्य प्रमाण से, तत्व अनुवादित्व अनुवादित्व है ना, अमानत्वापति फिर तत्व से वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मात्मा अर्थ प्रसिद्ध मानात लौकिया लोक तो ब्रह्मादि अर्थ से प्रतीत हो न तस्य अपूर्वता, फिर मान प्रविष्ट अपूर्व नहीं होगा। आत्मा तावत न अलौकिको विषय उपलब्धित्व प्रसिद्ध तस्मिन बुद्धिर आत्मशब्द प्रयोगात तत्र तत्र शक्ति धीरे धीरे परिहरती तत्र तस्य। आत्मा अलौकिक नहीं है, विषय उपलब्धित्व न प्रसिद्ध है, विषय का जो उपलब्धा है वही आत्मा उपलब्धित्व प्रसाद दृष्टा त्वम पद का वाच्यार्थ प्रसिद्ध है। तस्मिन बुद्धिर आत्मशब्द प्रयोगात अहम जानामि पश्यामि इति तत्र तस्य शक्ति थी, विशिष्ट आत्मा में आत्मशब्द की शक्ति है। परिते नात्मन्येवात्मशब्दस्य प्रयोगात् स्यादलौकिकः ब्रह्मार्थोऽपि महत्त्वेन प्रसिद्धो व्यवहारतः। आत्मशब्द ब्रह्मशब्द प्रसिद्ध है, आत्मनिव आत्मशब्द प्रयोग आता, आत्मशब्द अहम इति प्रयोग करते हैं तो विशिष्ट आत्मा आत्मशब्द प्रसिद्ध है, अहंकार आदि विशिष्ट होकर के साध अलौक्य बाह्य अर्थो भी नहीं ब्रह्मार्थो भी महत्व न प्रसिद्ध व्यवहार तो बृहन बृह वृद्धि से बनता है, व्यापक प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं ब्रह्मार्थोपि न प्रसिद्ध बृहति धात्वर्थ अनुसार न बुद्ध व्यवहार तो अनतिशय महत्व न प्रसिद्धत्वात्। ये ब्रह्मसूत्र में आया ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा यदि प्रसिद्धम न जिज्ञास्यम अथवा अप्रसिद्धम न तराम, प्रसिद्ध है तो फिर क्या जिज्ञास करेंगे। तो उसमें क्या अस्तित्वत बृह वृद्धि धात्व से ब्रह्मशब्द प्रसिद्ध है, जो महत्व है, महत्व में कोई संकोच प्रमाण नहीं बन से निरंकुश महत्व ऐसे प्रसिद्ध कर कहा। किंतु ब्रह्म कौन है, ब्रह्मार्थ तो प्रसिद्ध है किंतु कौन है इसके लिए जिज्ञासा करनी है। ब्रह्म कोई है, ब्रह्म शब्दार्थ है निरत, यहाँ भी निरतिशय महत्व ने ब्रह्म शब्द हो जाएगा। वृद्ध व्यवहार तो अनतिशय महत्व ने प्रसिद्ध ब्रह्म तस्मिन आत्मत्वेन च प्रसिद्धे ब्रह्म शब्द से शक्तिरित्या तस्मिन ब्रह्मणे आत्मत्वेन च प्रसिद्धे ब्रह्म शब्द से शक्ति, ब्रह्म शब्द की शक्ति है प्रसिद्धे आत्मत्वेन तस्मिन ब्रह्म शब्द की शक्ति। जो महान आत्मा है वो आत्मत्वेन प्रसिद्ध हुआ इसे ब्रह्म शब्द की शक्ति ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मात्म प्रसिद्ध च लोका ब्रह्मार्थ भी महत्व न प्रसिद्ध व्यवहार से महत्व न ब्रह्मत्व ब्रह्मार्थ ही प्रसिद्ध, जो आत्मार्थ है उसे ब्रह्मार्थ ही प्रसिद्ध है महत्व न। तरी ब्रह्मात्मन और मानांतराविशात तत्वादिर अनुवादकत्व यही पूर्व पश्चिम ने कहा, अन्य प्रमाण से सिद्ध हुआ तो अनुवाद हो जाएंगे। एवं एवं पदार्थ परिज्ञान पदार्थे लोकमानतः वाक्यार्थोतीन्द्रियो वेदे वाक्यात् केन निवार्यते। एवं लोकमानतः पदार्थ पदार्थे परिज्ञाते पद से पदार्थ ज्ञात होने पर अतीन्द्रियो वाक्यार्थ वाक्यात वेद केन वार्यति, तो वाक पद से पदार्थ ज्ञान हो जाएगा तो वाक्यार्थ अतीन्द्रिय है तो वेद में हो जाएगा, उसको कौन वारण करेगा। यदि पदार्थ ज्ञान हो गया तो वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा। पदद्वयाद अर्थद्वय लोक व्यवहारादेव दिष्ट, लोक व्यवहार आत्मा ब्रह्म, वाक्यार्थ अखंड एक स्वरूप जो मानांतर आगोचर अन्य प्रमाण का विषय नहीं, वाक्यादेव मियम मानो जो अनुभव होता है न अनुवाद्यताम गंतुमालम, वो अनुवाद्य नहीं हो सकता है, वो तो अपूर्व है। जो लोक प्रमाण से अतीन्द्रिय अर्थ वाक्यार्थ अनुवाद कैसे होगा। पूर्व पिछले ने कहा ज्ञात अर्थ हो जाएगा तत्व तत्वम पद, तो वेद में ज्ञात अर्थ हो जाएगा त्वम पदार्थ तत्पदार्थ लोक व्यवहार से ज्ञात हुआ, किंतु दोनों की एकता अपूर्व वाक्य से बोध हुआ, इसलिए अपूर्व बोध का तो प्रमाण रहेगा अनुवाद नहीं। पदार्थे लोक सिद्धे वाक्यादि अपूर्व वाक्य अधि रित्यत्र दृष्टान्त भाव, पदार्थ लोक सिद्ध हुआ किंतु अपूर्व वाक्यार्थ है उसका ज्ञान वाक्य से हुआ। अपूर्व अपूर्व देवता स्वर्ग पदार्थे सपि लोकतः सिद्धे स्वतीन्द्रियोप्यर्थो वाक्यादेवावगम्यते। अपूर्व देवता स्वर्ग पदार्थ से भी देवता स्वर्ग पदार्थ में लोकत सिद्धेशु अपूर्व देवता स्वर्ग पदार्थेशु सिद्धेशु लोकत सिद्धेशु अतीन्द्रियोपि अर्थ वाक्यादेव अवगम्यते। सामान्य लोक सिद्धे अपूर्व पुण्य पाप लोक सिद्धे करेंगे तो पुण्य होगा अदृष्ट प्राप्त करेगा, और लो अदृष्ट अपूर्व देवता स्वर्ग पदार्थ देवता स्वर्ग पदार्थ देवता भी स्वर्ग ये सब सिद्ध है, और अतीन्द्रियोपि अर्थ वाक्यादेव अवगम्यते। अतीन्द्रिय अर्थ वाक्य प्रमाण से देवता विषय वज्रहस्त पुरंदर ये वाक्य प्रमाण से सिद्ध होगा। स्वर्ग सामान्य सुख विशेष प्रसिद्ध है, लोक में भी प्रसिद्ध है, याग स्वर्ग साधना ये अपूर्व वैसे ज्ञान होगा। कृति साध्यम कृति प्रधानम कार्यम अत्र अपूर्वम, कृति साध्य अपूर्व है कृति प्रधानम कार्यम, जो अपूर्व है कृति साध्य करने से उत्पन्न होगा, कृति जिसमें प्रधान कार्यम अपूर्वम तच मानांतरेणापि वेद्यमिति प्रमाण से वेद्यमिति न्यायात लोक तो अधिगतम लोक से ज्ञात है। लिंग पद से कृति साध्य तो आवचिन्न शक्ति लोक दृत लिंग पद के अर्थ कृति साध्य है, वैदिक लिंग तो याज्ञ कृति साध्यम अपूर्वमेव योग्यम, वहाँ तो होने पर भी कोई आपत्ति नहीं। टिप्पणी में दे दिया कि अपूर्वमेव योग्यम इति योग्यता अवसाद अपूर्व शक्ति का हो जाएगा। लोक में तो सामान्य कृति साध्य है, कृति साध्य तो अवचिन्न लिंग पद का कृति साध्य कृति योग्य या लोक में जैसे आनय अन्य कृति साध्य आनयन आदि है, ये लिंग का अर्थ है, तो कृति साध्य ज्ञान हुआ। अरे वेद में वहाँ कृति साध्य अलौक्य नहीं अलौक्य उच्च ये अपूर्व होगा। याज्ञ कृति साध्य अपूर्व यागजन्य कृति याज्ञ कृति साध्य याग संबंधी कृति साध्य होगा, यागजन्य वो लागजन्य लोक सिद्ध नहीं कोई अपूर्व होगा। अच्छा वाक्य कौन सा 63 के सिद्धेश अतीन्द्रिय कृति साध्यम कृति प्रधानम कार्यम अत्र अपूर्व मानांतरेणापि अवेद्यमिति न्यायात लोक तो अधिगतम इंद्रादि रूपा देवता भी लोक से ज्ञात इंद्रादि देवता अभी लोक तो सिद्धा लो सिद्धा वज्र हस्तम इंद्रम आलिखन्ति इंद्र चित्र बनाए था हाथ में वज्र रख करके पाशहस्तम वर्णमिति प्रसिद्धम ये लोग क्यों प्रसिद्ध है? लोग क्यों प्रसिद्ध है मतलब ऐसे ही अनादि परंपरा से, मूल तो शब्द प्रमाण होगा किंतु इसको लेकर प्रसिद्ध है। स्वर्गो अपनी सुख विशेष लोक विशेष होगा लोकादेवा गम्यते। स्वर्ग क्या सुख विशेष था लोक विशेष, सुख विशेष था स्वर्ग शास्त्र के अनुसार। और सामान्य क्या कहते स्वर्ग में गया, स्वर्ग में तो सुख में नहीं गया, एक लोक विशेष मानते भूर्व स्व स्वलोक है। अतः यथा स्वर्ग अपूर्वादी सु लोक सिद्धेश, स्वर्ग अपूर्वादी लोक सिद्ध होने पर भी तत्शब्दानाम शक्ति दीर्घ ज्ञात शक्तिपद संगति रूप वाक्याच विशिष्टार्थ दृष्टि देव। तो शब्दानाम शक्ति दी, शब्दों की शक्ति ज्ञान है ये स्वर्ग अपूर्वादी। ज्ञात शक्ति पद संगति रूप वाक्य, वाक्य क्या है पदों का समुदाय, और पद कौन है स्वर्ग अपूर्वादी ज्ञात शक्ति का पद, ज्ञात शक्ति ज्ञाता शक्ति येषाम पदानाम तानि पदानि ज्ञात शक्ति नहीं ज्ञात शक्ति पद, ज्ञात सत्य ऐसा जो पद ऐसे पदानाम संहति रूप वाक्य है। वाक्याच विशिष्टार्थ दृष्टि, विशिष्टार्थ ज्ञान होगा। एवं आत्माद्यर्थे लोक सिद्धे भी, आत्माद्यर्थ लोक सिद्ध है तद ऐकर्ष्य स्वरूप वाक्यादेव सिद्ध्यति। आत्मादि तो लोक सिद्ध है, महान उनसे ब्रह्म ऐसे सिद्ध है किंतु एक रस है, निर्विशेष है, निर्गुण है, ये प्रमाण से वाक्य से सिद्ध होगा। पद सब पदार्थ लोक सिद्ध होकर के वाक्यार्थ ऐकरस निर्विशेष आदि अपि शब्दौ दृष्टान्त दाष्टान्तिक निविष्ट सृष्टार्थ। 63 में दो अपि शब्द आया, अपूर्व देवता स्वर्ग पदार्थ अपि और अतीन्द्रियोपी अर्थ वाक्यादेव अगम्य थे, ठीक है अपि शब्द है दृष्टान्त दोनों सृष्टार्थ मतलब युक्तार्थ का वा पदार्थेतर वाक्यार्थ अभावात्। शंका क्या करते हैं वाक्यार्थ पदार्थ से भिन्न क्या है? यदि पदार्थ ज्ञान हो गया शक्ति ज्ञान से और अधिक क्या है वाक्यार्थ है जो प्रमाण से होगा, सरलता पदार्थ की तो वाक्यार्थ है और सारे पद का अर्थ मिल गया वही वाक्यार्थ हो गया या नहीं? सारे पदार्थ मिलने से वाक्यार्थ है ना कुछ अधिक है? दृष्टान्त पदार्थ वाक्यार्थ बराबर हो, पदार्थ ज्ञान होने से वाक्यार्थ नहीं, पदार्थ ज्ञान से अतिरिक्त है क्या वाक्यार्थ ज्ञान? ये तो कारण हुआ वाक्यार्थ ज्ञान के, कारण हुआ वाक्यार्थ ज्ञान और पदार्थ बोध में से क्या भेद है, क्या अतिरिक्त है? वही है वाक्यार्थ बोध का अन्य बोध, पद से पदार्थ ज्ञान होगा, पदार्थ होंगे अन्वय बोध वाक्यार्थ बोध, ये अतिरिक्त है ना। वो अन्वय बोध के लिए पद कारण नहीं है, पदार्थ से पदार्थ बोध होने पर वाक्यार्थ बोध है पदार्थ का अन्वय बोध अतिरिक्त हुआ ना, इस अन्वय बोध होने के लिए आकांक्षी योग्यता आदि कारण है। तो वाक्यार्थ बोध पदार्थ बोध से अतिरिक्त है ना, यहाँ शंका क्या है? पदार्थेतर वाक्यार्थ अभावात्, पदार्थ से कोई अतिरिक्त वाक्यार्थ ही नहीं, तद्यस्य पदे भी असंभवात। जो वाक्यार्थ ज्ञान है पद से हो गया, पद पदार्थ ज्ञान तो पद से होता है और वाक्यार्थ कुछ अलग नहीं रहा तो पद से हो गया, कृतम वाक्य न वाक्य की क्या आवश्यकता? इति आशंका है ना अपेक्षा, ना अपेक्षा पूर्णा शक्ते प्रयोग समवायिता पदानाम सपदार्थानाम वाक्याद् व्यवहृतेर्यतः। अपेक्षा पूर्ण आसक्ते है पदानाम प्रयोग समवायिता न सपदार्थानाम पदानाम, सपदार्थानाम पदानाम अपेक्षा पूर्ण आ सकते है प्रयोग समवायता न, पदार्थ के साथ पद मिलकर के भी आकांक्षा पूर्ण में असमर्थ होने से प्रयोग समवायता वाक्य लोक प्रयोग में संबद्ध नहीं होता है वाक्य के बिना। यतः वाक्याद व्यवहृति, वाक्य से ही व्यवहार होता है। पदार्थ के साथ पद मिलने पर भी आकांक्षा अपेक्षा पूर्ण असमर्थ होने से प्रयोग संबंधी नहीं होता है, अर्थात वाक्य से व्यवहार होता है, वाक्य की आवश्यकता है। वाक्य वाला है वाक्यार्थ ऐकैकस्य पदस्य पदांतर अनपेक्षस्य तदर्थस्य च मध्यम वृद्ध प्रवृत्त का अनाकांक्ष ज्ञान उत्पाद समर्थ्यात्। एक एक पद है अन्य पद के अपेक्षा नहीं करके और पर अर्थ भी मिलने पर मध्यम वृद्ध प्रवृत्त का नाम पदा नाम मध्यम वृद्ध वाक्य प्रयोग करेगा प्रवृत्तक अनाकांक्ष ज्ञान उत्पाद असामर्थ्याद। मध्यम वृद्ध में प्रवर्तक होता है ज्ञान, मध्यम वृद्ध में प्रवर्तक होता है ज्ञान, उत्तम वृद्ध वाक्य प्रयोग करने पर मध्यम वृद्ध को ज्ञान हुआ और ज्ञान से मध्यम वृद्ध प्रवृत्त होता है, शिशु देखता है तो प्रवर्तक हो गया ज्ञान। वो जो प्रवर्तक ज्ञान मध्यम वृद्ध को होगा या उत्तम वृद्ध एक एक पद कहेगा तो ज्ञान होगा। मध्यम वृद्ध प्रवर्तक का जो अनाकांक्ष ज्ञान, अनाकांक्ष ज्ञान से मध्यम वृद्ध प्रवृत्त हुआ, अनाकांक्ष मतलब आकांक्षा रहित शब्द वृद्ध ठीक हुआ तो वृद्ध प्रवृत्त हुआ, यदि अनाकांक्षा मतलब यदि कुछ आकांक्षा है संशय है तो प्रवृत्त नहीं होता है। अनाकांक्षा तो आकांक्षा योग्यता वाला है, आकांक्षा आदि जो है आकांक्षा निवृत्त होने से ज्ञान से प्रवृत्त होता है, किंतु मध्यम वृद्ध का प्रवर्तक जो अनाकांक्ष ज्ञान उसका उत्पाद के लिए पद अथवा अर्थ में सामर्थ्य नहीं है। एक एक पद अर्थ मिल करके ऐसे ज्ञान उत्पादकत्व तो उत्पत्ति के लिए सामर्थ्य नहीं है। तदुत्पत्ति न प्रयुज्यमानता, इसलिए ऐसे मध्यम प्रयोजक प्रवर्तक वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति के लिए एक एक पद अर्थ ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता है, वाक्य प्रयोग किया जाता है। पद में पद अर्थ कुछ हो एक कहा एक कहा एक कहा इतने मात्र से वो मध्यम वृद्ध में प्रवर्तक ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती, प्रवर्तक ज्ञान जनन सामर्थ्य नहीं होने से प्रयोग समवायिता न प्रयोग समवायिता प्रयोग संबंधी नहीं, अर्थात लोके में ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, एक एक पद नहीं कहा जाता है। देखे दे तदुत्पत्ति न प्रयुज्यमानता, यही प्रयुज्यमानता एक एक पद अर्थ न प्रयुज्यमानता। अतो वाक्यार्थ में तो वाक्यम प्रयुक्तव्यम, वाक्यार्थ गिन के लिए वाक्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यतः वाक्यादि व्यवहारति व्यवहार होगा वाक्य से, कि जब वाक्यादि अर्थम बुद्ध्वा मध्यम वृद्ध से प्रवृत्ति दर्शनात्, मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति क्यों हुआ उत्तम वृद्ध के वाक्य से, वाक्यार्थ ज्ञान करके तद अपेक्षित मित्याह, इसलिए वाक्य की अपेक्षा है, वाक्य के बिना ऐसे पद से ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं। पूर्व पिछले ने कहा वाक्य कृतम वाक्य ना पद से पदार्थ ज्ञान है वही वाक्यार्थ होगा, तो इतने से पद के अर्थ से भी निराकांक्ष ज्ञान नहीं होता है, निरपेक्ष ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान जिससे प्रवृत्ति होनी चाहिए ऐसे ज्ञान नहीं होने से लोक में इसे प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए वाक्य प्रयोग करना चाहिए। ओम।